maserufi juu mbinguni wote wanamwabudu, wote ishirini na nne wote wanamwinamia, kila ulimi unakiri yawe ni Mungu. Malaika wamwimbia wakisema hosana, maserufi juu mbinguni wote wanamwabudu, wote ishirini na nne wote wanamwinamia, kila ulimi unakiri yawe ni yote vyenye wa